aşkımın eseri deyip de göster. Göster ki tanısın dosta düşmanda. Ne çıkarsın artık pişman olsam da. Sana gönderdiğim mektupları da. Bu benim romanım deyip de göster. Aşkımın romanı deyip de göster. Göster ki tanısın dosta düşmanda. Ne çıkar sen artık pişman olsan da. Sana gönderdiğim mektupları da. Bu benim romanım deyip de göster. Aşkımın romanı deyip de göster. Aşkımın romanı deyip de göster.